omoară. Unde-i o fetiță ca să-mi dea guriță? Trec seară de seară pe lângă omoară. Unde-i o fetiță ca să-mi dea guriță? A, mândrulița mea, tu știi acum prea bine că de mult eu zi eu țin mândru la tine. Mândrulița mea, tu știi acum prea bine că de mult eu țin, eu țin mândru la tine. Nu trece o seară să nu merg la moară, inima-mi zboară când te văd pe afară. Nu trece o seară să nu merg la moară, inima-mi zboară când te văd pe afară. Da, mândrulița mea, tu știi acum prea bine că de mult eu țin, eu țin mândru la tine. Mândrulița mea, tu știi acum prea bine că de mult eu țin, eu țin mândru la tine. Parcă ești o sână, ești frumoasă tare, n-ai asemănare. Când mergi la fântână, parcă ești o sână, ești frumoasă tare, n-ai asemănare. Da, mândrulița mea, tu știi acum prea bine că de mult eu țin, eu țin mândru la tine. Mândrulița mea, tu știi acum prea bine că de mult eu țin, eu țin mândru la tine. Vin fete și plăcăi și jucăm ca pe la noi. Cunzuliță m-a tostat, mult mi-e drag la nuntă în sat, măi. Vin fete și plăcăi și jucăm ca pe la noi. Verde busuioc, uite cum ai joc, bora se vântește, mândra mă iubește. Verde busuioc, uite cum ai joc, bora se vântește, mândra mă iubește. Sărbătoare, unde muzica e bună, acolo lumea se adună. Se strâng toți cu mic cu mare, îmbrăcați de sărbătoare. Unde muzica e bună, acolo lumea se adună. Verde busuioc, uite cum ai joc, ora se vântește, mândra mă iubește. Verde busuioc, uite cum ai joc, ora se vântește, mândra mă iubește. Cu flori, măi, baramuie de borangic, frumoși bujori pe ilii. Flăcăii sunt chius ca focul, acum au început jocul. Și-au pus în păr busuioc, s-aibă la fete noroc. Floare de cicoare, azi e sărbătoare, chiuiți flăcăii să răsune, măi. Floare de cicoare, azi e sărbătoare, chiuiți flăcăii să răsune, măi. Vino seara la cișmea, vino-n vale la cișmea, să-ți spună inima mea pentru cine bate ea. Mândra mea, draga mea, aripă de rândul neam, vino seara la cișmea, vino-n vale la cișmea, să-ți spună inima mea pentru cine bate ea. Vin să te sărut, mândruliță de la prut, vin când îți dă-n sera, jos lângă cișmea. Te voi aștepta cu dorul și dragostea, te voi aștepta ca să fii a mea. și vițe din ochia ta. Părul tău busuioc să nu le iei de la mijloc, că ți-aduce mult noroc. Mândra mea, draga mea, vino și ți-o-i mângâia, și vițe din ochia ta. Părul tău busuioc să nu le iei de la mijloc, că ți-aduce mult noroc. Vin să te sărut, mândrule Izol de la prut, vine când sunt sera, jos lângă cișmea. Te voi aștepta cu dorul și dragostea, te voi aștepta ca să fie a mea. Ochii tăi, gura ta, nu m-aș sătura de ea, numai dacă tu mi-ai da. Un sărut ca nu-i foc și-am să te prind de mijloc, ca să am și eu noroc. Ochii tăi, gura ta, nu m-aș sătura de ea, numai dacă tu mi-ai da. Un sărut ca nu-i foc și-am să te prind de mijloc, ca să am și eu noroc. Vin să te sărut, mândruliță de la prut, vine când sunt sera, jos lângă cișmea. Te voi aștepta cu durul și dragostea, te voi aștepta ca să fie a mea. Viața primăvara dimineața, șalai, da, da, da, da, da, da. În mireazma florilor, zumzetul albinelor, șalai, da, da, da, da, da, da. Mult mi-e dragă mie viața primăvara dimineața, șalai, da, da, da, da, da, da. În mireazma florilor, zumzetul albinelor, șalai, da, da, da, da, da, da. Pe drasă când se joc și petele să le învătesc cu foc. Pe drasă când se joc și petele să le învătesc cu foc. Dai, dai, da, da, da, da. Să vă pomii în florinde, șalai, da-da-da-dai, da-dai. Mi-e drag tinerețea vieții și soarele dimineții, șalai, da-da-da-dai, da-dai. Să văd câmpul înverzindu, să vă pomii în florinde, șalai, da-da-da-dai, da-dai. Mi-e drag tinerețea vieții și soarele dimineții, șalai, da-da-da-dai, da-dai. Mi-e drag să când se joc și petele să le învătesc cu foc. Mi-e drag să când se joc și petele să le învătesc cu foc. Dai, dai, da-da-da-dai. Dunărea curgând la vale printre saci plângătoare, șalai, da, da, da, da, da, da. Să beau apă din izvor, s-a făcând de cere dore, șalai, da, da, da, da, da, da. Dunărea curgând la vale printre saci plângătoare, șalai, da, da, da, da, da, da. Să beau apă din izvor, s-a făcând de cere dore, șalai, da, da, da, da, da, da. Mi-e drag să când se joc și petele să le învătesc cu foc. Mi-e drag să când se joc și petele să le învătesc cu foc. Dai, dai, da, da, da, dai. Da, da, da, dai, da, dai, da, da, da, da. Dai, dai, da, da, da, dai. Da, da, da, dai, da, dai, da, dai, da, dai. Onorarea da cu carul, mie mi-e da cu pagalul. Alcorarea da pe săturate, mie nici măcar pe jumătate. Dar nu este cum vreau eu, este cum vrea Dumnezeu. Norocele măi noroace, de te-aș prinde ce te-aș face. Te voi pune într-un pagal, să beau să uit de amar. Norocele măi noroace, de te-aș prinde ce te-aș face. Te voi pune într-un pahar, să beau să uit de amar. și le-a dat noroc de 10 ori. Dar e vorba numai pentru mine, de noroc să știți că n-aș mai ține. Acasă am două flori și le-a dat noroc de 10 ori. Norocel, măi, norocel, nu mă lăsa singurel. Treci pe la mine o zi, că din asta noi murim. Norocel, măi, norocel, nu mă lăsa singurel. Treci pe la mine o zi, că din asta noi murim. Din orice poți să faci bani, să faci ciudă la dușman. Dar norocul când te oculește, în viață nimic nu-ți reușește. Este vorba, n-ai ce-i face, banul tot la ban va trage. Norocele, măi, noroace, de te-aș prinde ce ți-aș face. Te voi pune într-un pahar, să beau să uit de amar. Norocele, măi, norace, de te-aș prinde ce ți-aș face. Te voi pune într-un pahar, să beau să uit de amar.